مورتا مل ماشا چرا درو ملی غزانا دیر سمانای حساشا مبارز طالب جانا پل مورتا مل ماشا دا حق لاری راهنمائی تروش پوتا سن سبائی مراوی زلونو تا حیات را زخم زلونو تا دوائی بشارت سی آزادی لکن مرد سی آیانا دیر سمانای حساشا مبارز طالب جانا پل مورتا مل ماشا پل مورتا مل ماشا چرا درو ملی غزانا دیر سمانای حساشا مبارز طالب جانا پل مورتا مل ماشا خڑ پخاورو آلو دائی دا دن شمعی پروانائی پسرو وینو کلت پتا لکا گلدا سی خانستائی پو گلونو کی صد برا خدای دی ساتلی خزانا دیر سمانائی حساشا پل مورتا مل ماشا چرا درو ملی غزانا دیر سمانای حساشا مبارز طالب جانا پل مورتا مل ماشا دا خروب چمن گلزار کلا دختی غرونا لالا لزاغانو نخلاصون را گران وطن ترین اوزگار تا اے دیکھ لک عظم خوندہ تاریخ لیکستا ملانا درستو معنی حساشا پولی مورتا مل ماشا چرا درو ملی حساشا مبارز طالب جانا پل مورتا مل ماشا دی دریاب غندی بہی گی لکن مردا سی زلی گی ویرا خوف دیلی چناشی پو مرچو باندی ورخی گی دس پیرو شنڈو دیزار شن اے فاتح قهرمانا دیر سمانای حساشا پل مورتا مل ماشا چرا درو ملی غزانا دیر سمانای حساشا مبارز طالب جانا پل مورتا مل ماشا تا چی پیل خپل جہاد کو ورد ہر شر او فساد کو ظالمان دے نسنا بود کل خوار ملت دی بیا آزاد مجروح دستر بطورا خدای دی من شهر زمانا دا مجروح دستر بطورا خدای دی من شهر زمانا